A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Ravenstein een half uur vertraging door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Fixen. Een hele goede avond. Fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. 2 jaar geleden, 24 februari 2022, viel Rusland Oekraïne binnen. En sinds die Russische inval roepen politici en militairen de Nederlandse pensioenfondsen steeds vaker op om te investeren in de defensieindustrie. Pensioenfondsen zijn daar belangrijk in. Ik heb die oproep gedaan. Ik ben het gesprek ook met ze aangegaan. Daar ga ik ook mee door. Ik zeg wel eens tegen ze, wil je nou onderdeel van de oplossing zijn of onderdeel van het probleem? Op dit moment zijn ze onderdeel van het probleem door niet te investeren in de defensieindustrie. Ja, en u hoorde niet zomaar iemand. Dit was onze eigen defensieminister Kajsa Ollongren deze week. Heeft zij gelijk? Moeten we met ons pensioengeld veel meer wapens maken en kopen dan we nu doen? Dat zometeen. Maar eerst, tijdens die 2 jaar oorlog heeft de Europese Unie Rusland geprobeerd te straffen met heel veel, voornamelijk economische sancties. Het ene na het andere land komt met sancties tegen Rusland. Er komt een inreisverbod voor de Europese Unie voor Russische parlementariërs. De Europese Unie, Amerika en Japan hebben stuk voor stuk economische strafmaatregelen aangekondigd tegen Moskou. De Amerikanen komen met een nieuw sanctiepakket tegen de Russen. Ja, en morgen treedt dan het 13e Europese sanctiepakket in werking. En ook Amerika en Engeland buigen zich over nieuwe maatregelen. 2 jaar en 13 sanctiepakketten verder is het dan ook de vraag of die nieuwe sancties nog wel werken of is het alleen maar symboolpolitiek? Ik ga het vragen aan sanctierechtadvocaat Ivo Amar en PvdA-europarlementariër Thijs Reuter. Goedenavond. Goedenavond. Luisteraars kunnen natuurlijk ook reageren en wel via de Radio 1-app. Meneer Reuter, het is dus het 13e pakket. De totstandkoming ging dit keer niet zonder slag of stoot, hè? Nou, het gaat nooit echt makkelijk eigenlijk binnen de Europese Unie. Omdat er ook, zoals we weten, landen zijn zoals Hongarije met premier Orbán die voortdurend proberen zand in de motor te strooien. Dus het goede nieuws is dat er weer een pakket is. En dat we ook weer een stapje verder gaan. Het slechte nieuws is natuurlijk, en dat is eigenlijk al 2 jaar zo, dat we niet snel genoeg gaan. Hè? We zitten eigenlijk steeds in dezelfde situatie dat Poetin altijd de tijd heeft om zich weer aan te passen. Dat zie je ook dat gebeurd is. En wij eigenlijk steeds daar achteraan lopen. Dus en ook hier ontbreken wat mij betreft weer een aantal maatregelen die ik wel had verwacht. Zeker na ook de moord op Navalny. Nou, wat houdt het dan wel in en wat mist u nog? Nou ja, het is eigenlijk zoals veel pakketten eerder een update van bestaande pakketten. Hè? En men presenteert dat dan wel door te zeggen het is een veel breder pakket. Waar moet ik aan denken dan? Nou, er zitten nu weer nieuwe entiteiten in. Dat zijn dus bedrijven, maar ook individuele personen worden onder sancties gesteld. Ja. Maar als je dus bijvoorbeeld kijkt naar de 2000 mensen inmiddels die nu onder sancties staan, ja, dat kunnen er veel meer zijn. Omdat er in Rusland veel meer oligarchen, ook mensen in de tweede en de derde laag van het bestuur. De Britten hebben meteen na de moord op Navalny het gevangenispersoneel van die strafkolonie allemaal op een sanctielijst zetten. Kun je natuurlijk zeggen, dat is ook symboliek, maar dat raakt mensen direct. Mensen die betrokken zijn bij het regime van Poetin. Ja, meneer Amar, u bent sanctierechtadvocaat. Nou, dan bent u als geen ander goed op de hoogte van alle sancties die de EU tot nu toe aan Rusland heeft opgelegd. Verwacht u dat dit pakket, dit wat er nu gaat gebeuren, uiteindelijk impact gaat hebben op de Russische economie? Nee, de nieuwe sancties niet. Nee, zeker niet. Nee, want het zijn inderdaad sancties tegen een aantal personen. Maar dat zijn onder andere rechters, personen die mogelijk betrokken zijn bij de dood van Navalny. Ja, dat zijn niet personen met grote bankrekeningen in het Westen. Dus dat gaat geen effect hebben op de Russische economie. Er zijn ook nog wel wat sancties tegen goederen overigens. Dus daar zullen ze misschien nog wel wat last van krijgen. Ja. Maar dat is beperkt hoor. Zou je net zo goed kunnen denken, ja, heeft het dan wel zin? Moet je het dan wel doen? Nee, je moet alles doen wat je kunt. Hè. We moeten niet vergeten dat we nu 2 jaar in die verschrikkelijke agressieoorlog zitten. En dat is ook precies altijd mijn kritiek in het Europees parlement. Dat de lidstaten soms niet lijken te beseffen dat we hier dealen met autocraten. Die zijn alleen maar gevoelig voor hele harde maatregelen. Dat moet je niet, zoals men dan zegt, stapsgewijs doen. Nee, je moet alles doen wat je kunt. Ja, maar dan had dat dus meteen gemoeten. Ja, natuurlijk. En dit dit is, daarom zeg ik ook, dit is eigenlijk weer een update. De grote klapper is eigenlijk gemaakt toen we echt fors in de energie-embargo zijn gaan zitten. Wat je nu naar mijn smaak meer zou moeten doen. En daar heeft de Navalny Foundation ook een lijst voor gemaakt met 6000 mensen die daarop staan. We zitten pas op 2000 mensen die onder sancties staan. Daar zitten heel veel oligarchen tussen die Poetin steunen. Daar zitten heel veel mensen in die tweede en derde echelon van het bestuur tussen. Daar zou de Europese Unie veel meer werk van moeten maken. En meneer, maar waarom gebeurt dat niet? Nou ja, ik denk dat het ook komt. Ik bedoel, ik zit natuurlijk niet in Brussel, maar ik denk dat het ook komt doordat, doordat de landen in Europa daar geen consensus over verkrijgen. Dat is, het is gewoon, er zijn landen als Hongarije, Slowakije tegenwoordig die dat soort dingen in de weg staan. Dus dat is vanaf het begin al lastig gebleken. En dat wordt blijkbaar ook steeds lastiger om effectieve sancties op te leggen. Dat wat er wel is aan sancties wordt vervolgens weer omzeild. Doordat handel dan niet direct met Rusland verloopt, maar via landen daaromheen. Hè. Denk aan Iran, Turkije, Oezbekistan. Ja, dan heb je uiteindelijk toch eigenlijk helemaal niks bereikt. Nou, we hebben wel wat bereikt. Rusland heeft ook echt wel last van de sancties. Niet alleen Europa, maar ook Rusland. Maar kan je daar wat aan doen, aan die indirecte handel? Nou, dat is heel ingewikkeld. Hè? Je vraagt eigenlijk van bedrijven in Europa dat ze gaan kijken, maar naar wie gaat mijn product toe? En dan niet alleen rechtstreeks, maar ook indirect. Nou, dat vergt heel veel. Dat moet altijd gebeuren op basis van aanwijzingen. Dus stel, een bedrijf uit Turkije bestelt in één keer 10 producten in plaats van normaliter 1. Ja, dan is dat reden om door te vragen. Maar het kan ook best wel zijn dat ze maar 1 product bestellen en dat product dan toch in Rusland eindigt. Ja, als je dat op voorhand niet weet, is het ongelooflijk ingewikkeld om dat te achterhalen. En is daar achter te komen? Helpt u daar bijvoorbeeld bedrijven bij? Ja, dat is, daar kun je achter komen, maar dat moet je nog altijd doen op basis van bepaalde software of concrete aanwijzingen. Maar er is specifieke software die zeg maar banden laat zien tussen bijvoorbeeld Turkse bedrijven en Russische bedrijven. Ja. Maar dat is in de praktijk wel ingewikkeld. En wij zien ook niet alles. Maar het kan wel. Ja. Zegt u nou, meneer Ruiten, we moeten gewoon voor een totale boycott gaan? Nou, je moet in ieder geval veel meer sectoren die nu nog uitgesloten worden, omdat inderdaad bepaalde landen daar een belang bij hebben. Vandaag was het nieuwsbericht natuurlijk dat ook Nederland niet van zijn LNG-contract af kan, omdat het bedrijf Total helemaal geen zin heeft om dat te doen. Total is een notoir Frans bedrijf die eigenlijk gezegd heeft, ja, wij gaan gewoon door met handel drijven in Russische energie. Maar daarnaast, en dat is het probleem van de handhaving, ook de straffen op de mensen die sancties omzeilen, die waren ook in de Europese Unie nog verschillend. Waardoor dus bedrijven ook het laagste punt opzoeken, zou ik maar zeggen. Het land waarmee ze het makkelijkst de sancties kunnen omzeilen. Daar hebben we nu een nieuwe wet voor gemaakt. Daar was ik bij betrokken. Die treedt eind dit jaar in werking. Ook dat gaat allemaal een beetje te traag. Maar dan is er dus eigenlijk zicht op dat in ieder geval bedrijven er ook op kunnen rekenen dat ze hoge boetes krijgen en zelfs gevangenisstraffen als ze die sancties ontduiken. Maar stel het zou lukken, hè? Want inderdaad, iedereen ligt dwars en moeilijk. Maar je gaat gewoon voor een totale boycott, meneer Amar. Is dat haalbaar voor bijvoorbeeld voor Nederlandse bedrijven? We gaan gewoon allemaal ermee stoppen. Nou ja, op zichzelf zou dat kunnen, maar dan leiden we ongelooflijk veel schade. En dat moeten we dan accepteren. Maar we gaan het natuurlijk in Europa niet rondkrijgen. Het gaat niet gebeuren. Maar als het zou kunnen, dan we zien het bij andere landen, hebben het wel gezien. Ja, maar we krijgen het dus niet rond in Europa. Er wordt ook gezegd, stop hier gewoon mee, want dit is alleen maar water aan de zee dragen. Er wordt ook gezegd, uit alle onderzoeken blijkt dat sancties machthebbers eigenlijk alleen maar rijker en machtiger maken. Dat was bijvoorbeeld ook in Iran zo. Uiteindelijk raak je de gewone Rus. Die krijgt misschien ook nog meer hekel aan het Westen. En uiteindelijk raak je dus niet die mensen, die oligarchen. Het is een misplaatst gevoel van controle. Maar nou zie ik meneer Reuter daar is hevig bij boven schudden. Ik vind dat toch een hele cynische benadering, met alle respect. Maar ja, het is misschien wel de werkelijkheid. Ja, nou, ik denk het niet. Ik denk dat deze sancties wel degelijk Rusland ook raken. We moeten, ja, maar wie in Rusland? Nou, ook. De sancties zijn natuurlijk in de hoofdzaak in eerste plaats opgericht geweest om te zorgen dat Ruslands potentieel om oorlog te voeren moeilijker maakt. En ja, ondertussen heeft Rusland ook partners gevonden die ook raketten willen leveren aan Rusland. Dat klopt. Maar tegelijkertijd wordt het echt steeds nijpender om echt hoogwaardige technologische wapens te produceren. Wat wij beter kunnen doen, is te zorgen dat we ook de landen treffen die Nu de andere wapens verkopen. Iran levert raketten aan Rusland, bijvoorbeeld Noord-Korea. We moeten ook moet je ook China gaan zien te bereiken. Gelukkig staat er dus ook voor het eerst een Chinees bedrijf nu op de sanctielijst. Ook de Britten hebben een aantal Chinese bedrijven erop gezet. Omdat de Chinezen weliswaar zeggen dat ze neutraal staan. Maar ondertussen wel ook die Russische oorlogsmachine deels overeind houden. Dus het werkt wel. We moeten niet stoppen. We zijn het ook verplicht echt aan de Oekraïners om in ieder geval alles te doen wat we kunnen. Ja, maar dan zou je kunnen zeggen, is het symboolpolitiek? Nou, dat vind ik niet, want je ziet dat het echt effecten heeft gehad. Maar we zijn ook als Europese Unie te traag en soms te slap in de handhaving en in het achter de broek zitten van andere landen die ook mede die doorvoer en die omzeiling faciliteren. Ja. Meneer Amar, heeft het zin of is dat inderdaad een cynische gedachte dat je uiteindelijk gewoon de gewone Rus treft? Nee, ik ben het helemaal met hem eens. Het heeft wel degelijk zin. Hè. De oligarchen hebben ontzettend veel last gehad van die bevriezingsmaatregelen. Het feit dat er omzeiling plaatsvindt wil ook zeggen dat men toch die Europese producten wil. Dus het heeft absoluut wel zin. Maar we hebben ook de pech dat hier geen VN-sancties zijn. Hè. Rusland heeft die zelf gevetoed. En dat maakt dat bijvoorbeeld landen als China geen sancties hoeven te handhaven tegen Rusland. En daar hebben we nou eenmaal mee te dealen. We zijn vanuit Europa moeten we ageren hier. En ik denk dat we dat naar ons beste kunnen doen. Ja, maar we hebben ook onze beperkingen daarin. En daarom is het ook goed dat er morgen in G7-verband weer wordt gesproken over sancties. Hoe kunnen we zeg maar die groep van landen die ook zich aansluit bij het Europese sanctiebeleid. We werken ook goed samen met de Britten en met de Amerikanen. Hoe kunnen we die groter maken? Ja. En kijk, u bent beide voorstander. U zegt dit is goed. Maar meneer Amar, als advocaat adviseert u natuurlijk bedrijven, Nederlandse bedrijven. Neemt de animo daar af? Zo van ja, het duurt nu lang. We verliezen wel veel geld hierdoor. Nou, eigenlijk niet. Het grappige is, tenminste de bedrijven die ik spreek, die zijn of al gestopt met handel met Rusland, of ze bouwen het enorm af. En ja, er zijn er ook die zeggen, ja, we willen graag wel leveren wat kan. En dat proberen we ook. Maar wat niet kan, ja, daar houdt het op. Daar kunnen we niks aan doen. Dat leveren we dan niet. Mm. Dus er zit een beetje een tweedeling in. Maar in het algemeen wil men ook gewoon geen zaken meer doen met Rusland. Nee. Meneer Ruyte, hoe gaat het verder? Het 14e, het 15e, het 16e pakket? Ja, we tellen gewoon door, hè? Nou, wij gaan volgende week in het Europees Parlement ook de druk weer opvoeren. Want dat doen we altijd. Wij zijn vanaf het begin van deze agressieoorlog eigenlijk steeds de drijvende kracht geweest achter nieuwe maatregelen in het parlement. En wij gaan vragen om die lijst van die 6000 mensen nu eens serieus ter hand te nemen. En dan zal het antwoord waarschijnlijk zijn dat het allemaal heel ingewikkeld is en veel tijd kost. Ja, maar als je er niet aan begint, dan kom je ook nooit aan het einde van die lijst. En die persoonsgerichte sancties, je ziet ook daar dat die ontwijking steeds plaatsvindt. Vroeger was het makkelijk om via bepaalde landen een paspoort te krijgen of een verblijfsvergunning. Als dat niet meer lukt, dan gaan ze proberen via een ander derde land, wat wel nog een goede relatie heeft met een ander EU-land. Dus al die dingen moeten we allemaal steeds verder dichtzetten. Het kat-en-muisspel, zo klinkt het een beetje. Dank voor nu. Sanctierechtadvocaat Ivo Amar en PvdA Europarlementariër Thijs Ruyte. En het is vrijdag. Satirisch verslaggever Diederik Smit doet gelukkig niet aan voorjaarsvakantie. Sterker nog, Diederik, jij hebt je, begrijp ik, helemaal ondergedompeld. Ook in die geopolitiek. Dit is de week van Diederik. Ja, zeker, want na deze week is het nog waarschijnlijker dan het al was. Mark Rutte wordt secretaris-generaal van de NAVO. Grote landen hebben hun steun al openlijk uitgesproken. En het zou natuurlijk een prachtige mijlpaal zijn, want dan krijgt de NAVO voor het eerst een secretaris-generaal die het toeslagenschandaal probeerde toe te dekken. En de vraag is natuurlijk, hoe gaat hij het doen? Hoe gaat de NAVO eruit zien onder Rutte? Want er zullen in de komende jaren ongetwijfeld genoeg momenten komen dat nog niet alle lidstaten precies op één lijn zitten over bijvoorbeeld de steun aan Oekraïne. Met landen als Hongarije, Polen of Turkije die dan bijvoorbeeld nog dwars liggen. En dan zullen journalisten aan secretaris-generaal Rutte vragen, hoe gaat u alle landen op één lijn krijgen? En dan krijgen we waarschijnlijk antwoorden als, ja, alle landen zitten op één lijn, maar u heeft natuurlijk gelijk dat nog niet alle landen het eens zijn over de militaire steun aan Oekraïne. Tegelijkertijd, waar alle landen natuurlijk wel over eens zijn, dat is de militaire steun aan Oekraïne. Daarover bestaat ook geen enkel verschil van mening. Daar zitten alle landen volledig op één lijn. Als u zegt, wat betreft de militaire steun aan Oekraïne, zitten niet alle landen op één lijn, heeft u op zichzelf natuurlijk gelijk. Zou ook heel raar zijn als alle lidstaten daar precies hetzelfde over zouden denken. Betekent dat dan, want dat zou uw vervolgvraag zijn, dat niet alle landen op één lijn lijn zitten, is het antwoord nee. Alle landen zitten natuurlijk absoluut op één lijn wat betreft de militaire steun aan Oekraïne. Dat is ook van groot belang. En ik benadruk ook hier weer dat je natuurlijk lang niet altijd eens hoeft te zijn met landen waarmee je op één lijn zit. En er zul je dus altijd lidstaten hebben die Oekraïne militair willen steunen en lidstaten die dat niet willen. Dat is ook een goed recht. Maar bottom line, onderaan de streep, zeggen alle lidstaten zonder uitzondering: wij willen Oekraïne ook militair steunen. Dat is wat alle lidstaten ook onderschrijven. Niet allemaal, maar we zijn het er wel over eens. Dus verdeeldheid ja, maar wel op één lijn. En daar is dus ook geen discussie over. Nou, zoiets gaan we ongeveer krijgen. Ik ben er nu al helemaal klaar mee voor. Dankjewel, heel duidelijk, Diederik. Dit is de dag met Margje Fixen. Ja, en als ze dan militair op één lijn zitten, dan is er veel nodig op het gebied van wapens en munitie. En dat is namelijk wat het Oekraïnse leger nu meer dan ooit nodig heeft. Zelensky roept dat naar wie het maar wil horen. En om dat allemaal mogelijk te maken, moeten de pensioenfondsen hun vermogen van een dikke 1500 miljard euro inzetten om flink te investeren in de wapenindustrie. Dat zei minister van Defensie Kajsa Ollongren bij BNR Nieuwsradio. Ja, ik zeg wel eens tegen ze: wil je nou onderdeel van de oplossing zijn of onderdeel van het probleem? Op dit moment zijn ze onderdeel van het probleem door niet te investeren in die defensieindustrie. En we hebben het nodig. We hebben het niet omdat we zo graag die wapens willen inzetten en willen gebruiken, maar je hebt wapens nodig voor de afschrikking. He, dus om onze eigen veiligheid te borgen door eigenlijk macht en kracht te laten zien door wapens. En we hebben ze nodig voor Oekraïne. Zodat de Russische agressie, zeg maar, wordt beteugeld. Ja, een bijzondere oproep, want voor de Russische inval in Oekraïne werd er juist met gefronste wenkbrauwen gekeken naar pensioenfondsen die in wapens investeren. Moet er nou meer van ons pensioengeld naar die wapens of toch niet? Ik ga het vragen aan Piet Sprengers van de ASN-Bank, Jeroen Klomp, hoogleraar internationale wapenhandel, en Sarah Dobbe, Tweede Kamerlid van de SP. Hartelijk welkom. Meneer Klomp, pensioenfondsen kunnen ervoor kiezen om deel te zijn van de oplossing. Dat zegt mevrouw Ollongren. Bent u het eens met die uitspraak? Als je kijkt naar de stellingname van Ollongren, ben ik deels met haar eens. Ze zijn deel van de oplossing. Of ze deel van het probleem zijn, dat weet ik niet. Maar ze zijn zeker wel deel van de oplossing. Oeh, dit klinkt toch wel magisch. Even kijken hoor. Dus ze zijn een deel van de oplossing. Denk ik wel, ja. Dat kunnen we concluderen, ja. Ja, want als je kijkt naar de defensieindustrie in Nederland, dan willen ze graag capaciteit uitbreiden, maar ze lopen heel erg aan tegen een gebrek aan kapitaal. Dus hierin kunnen pensioenfondsen een taak uitoefenen, zou ik zeggen. Ja, gewoon geld leveren. Eens even kijken, mevrouw Dobbe. De SP die staat niet bekend als een partij die enorm fan is van wapens. Wat dacht u toen u de oproep van Ollongren hoorde? Nou, ik dacht allereerst dat het pensioengeld niet aan de politiek is om te besteden, maar aan de deelnemers van die pensioenfondsen. Dat is gewoon geld van mensen die daar heel erg hard voor hebben gespaard. En die gaan er uiteindelijk ook over waar ze dat aan willen besteden. Maar zij geeft wel een dringend advies. Doe dit. Ja, maar dan is het uiteindelijk alsnog aan die deelnemers van die pensioenfondsen. Maar vindt u het een goed advies? Nou, ik snap de terughoudendheid natuurlijk wel van pensioenfondsen om dat te doen. Omdat op het moment dat je wapens investeert in wapenindustrie en in wapens, dan moet je ook zeker weten dat het goed terechtkomt. En het is ook niet zo dat nu de pensioenfondsen niet investeren in wapens. Ze zeggen zelfs dat ze dat met honderden miljoenen volgens mij nu al doen. Dus er wordt al flink door pensioenfondsen geïnvesteerd in wapens. Maar dat zij terughoudend zijn omdat zij niet willen bijdragen aan bijvoorbeeld wapens die gaan naar regimes die er allerlei foute dingen mee doen. Dat snap ik heel goed. Maar stel dat je dat dus uit zou sluiten, zou je dan vinden: ja, er moet meer geïnvesteerd worden, of nee, niet? Nou, ik vraag me af of de pensioenfondsen niet al zodanig investeren en de rest van het geld niet investeren, omdat ze dat heel goed toetsen. En ik zou er heel niet voor zijn natuurlijk dat ze die toets gaan aanpassen. Nee. Want die toets die moet natuurlijk heel streng blijven. Meneer Sprengers, ASN. Is een bank, geen pensioenfonds natuurlijk. Nee, maar, zeker niet. Nee, maar investeren jullie als bank in wapens en munitie? Nee, wij investeren niet direct in de productie van wapens. Nee, wat vindt u dan van de oproep van minister Ollongren? Ja, ik vind het een beetje vreemd. Een van de voorzitters van de pensioenfonds die noemt al een beetje de wereld op zijn kop. Het is natuurlijk aan de overheid om ervoor te zorgen dat haar defensie op orde is. En het is ook aan de overheid om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld wapenleveranties aan Oekraïne gedaan worden. Daarvoor moet je niet bij de pensioenfondsen zijn. Nee, maar alle geld is welkom, toch? Ik bedoel, de overheid heeft ook andere taken. Kijk, als de pensioenfondsen gaan investeren in de wapenindustrie, dan wordt daar geen enkele tank of weet ik wat extra door geproduceerd. Die wordt pas geproduceerd wanneer de overheid die dingen koopt bij die defensiebedrijven. Ja. En niet wanneer de pensioenfondsen daarin gaan investeren. Okay. Ik las een artikel van u en dat had de titel commercieel investeren in wapens is onethisch. Ja. Kijk, we zijn een beetje in een situatie beland dat de hele wapenproductie is een commerciële sector geworden. Met op dit moment hele goede winsten en maken enorme omzetten. Ja. Juist door die grote vraag. Maar dan zit ik te denken. Dus sector, dit is een sector geworden die dus profiteert van oorlog. Wanneer er geen oorlog is, dan doen ze het slecht, dan maken ze weinig winst. Wanneer er oorlog is, gewapende conflicten zijn, dan begint de winstmachine draaien. Ja, maar toch, kijk, en dat is de onethische kant die wij zien in die commerciële wapenproductie. Ja, en dat is dan toch een beetje verwarrend. Want als ik Ollongren volg, dan ben ik, als ik nu mijn geld in zo'n pensioenfonds stoppen en dat pensioenfonds gaat investeren in die wapens, dan ben ik ook nog eens deel van de oplossing. En dan verdien ik er misschien ook nog een beetje aan, meneer Klomp. Ja, kijk, de discussie, en dat hoor je hier nu eigenlijk al een beetje, er is misschien een verkeerd beeld ook van die defensieindustrie. Ik hoor zeggen van het is onethisch om geld te verdienen met wapens, want dan is het met oorlog. Maar onthoud wel één ding, wapens moeten ons ook beschermen. Dus er zit ook een wederkerigheid aan. En met de mevrouw van de SP ben ik het roerend eens van je moet heel goed uitkijken met deze beleggingen, dat je wel belegt in de juiste bedrijven binnen de industrie. Ja. Dus er zitten zwarte schapen in. Ja, maar vindt u het onethisch? Want dat is natuurlijk wat meneer Sprenger zegt. Nee. Ik vind dat je onethisch bent op het moment dat je belegt in bedrijven waarvan je weet, willens en wetens, dat die aan schendingen doen. Dus dat je weet dat die aan landen leveren en regimes leveren waar het eigenlijk niet van mag. Maar je moet één ding goed onthouden. Wapenleveranties en wapenexporten zitten aan hele strenge regels al gebonden. Okay. Dus die bedrijven die worden al heel goed gecontroleerd. Dat is een enorm complex regime, zou ik maar zeggen. Dus en daarbij, vaak wordt dan een vergelijk gemaakt met Amerika, maar onze defensieindustrie is een hele andere als in Amerika. En die bedrijven hier zitten gewoon te springen om kapitaal. En ik hoor de meneer van de ASN zeggen van ja, maar zolang de overheid niet investeert, gaat er geen extra tank van de band rollen. Dat klopt. Maar de vraagkant is nu georganiseerd. Hè? Ja. Je ziet nu dat die budgetten, en het gaat hier om de aanbodkant. Ja. En dat zit bij die defensiebedrijven. Ja. Ja, want vandaag is in het nieuws gekomen dat Nederland een 10-jarig veiligheidspact met Oekraïne sluit, met de belofte om ze te blijven steunen op het gebied van militaire steun voor de lange termijn en het verstevigen van de defensieindustrie. Dus die vraagkant, dat is dan wel duidelijk. Dan is dat pensioengeld toch helemaal nodig, meneer Sprengers? Ja, overigens, kijk, ik zei dat ik er met name moeite mee heb om geld te verdienen aan oorlog. Je ziet het ook in de met name de Amerikaanse bedrijven, die maken enorme winsten, zelfs zoveel winsten dat ze weer aandelen inkopen. Ja, maar daarvan werd al gezegd, moeten we de Nederlandse situatie niet mee vergelijken. Maar ik kan me ook voorstellen, als je investeert, dan wil je ook wat terug hebben. Dus dat hoort er dan gewoon bij. Ja, dat kan erbij horen. Maar dat is zeg maar ook de reden dat wij in ieder geval zeg maar veel meer zien in een veel meer door de overheid gecontroleerde wapenproductie. Waarbij de winsten niet terechtkomen bij de aandeelhouders. Hè? Want, hoe ziet u dat voor zich dan? Een soort staatsbank? Ja, je zou een defensiebank kunnen oprichten. Of je zou een defensieobligaties uit kunnen geven. Waarbij gewoon de staat er veel meer tussen zit. En je dat veel minder overlaat aan de markt. Waarbij het uiteindelijk toch gewoon gaat om zoveel mogelijk winst te halen. Kijk, ik blijf het toch vreemd vinden dat dat zeg maar defensiebedrijven, er gaat min of meer De champagnefles open wanneer er weer ergens een conflict is. Want dan is dat goed voor de omzet. Ja, dus dat voelt raar. Dat is het onethische aspect eraan. Dat voelt heel raar, ja. Ja, mevrouw Dobbes, zo'n defensiebank, ziet u dat zitten? Nou, het is zeker interessant. Kijk, want op het moment dat we allerlei dingen niet willen overlaten aan de markt eigenlijk, maar onze defensie en onze verdediging wel, en wapenindustrie wel. En het klopt natuurlijk wel wat de heer Sprenger zegt, dat er ontzettend veel winst wordt gemaakt in die sector. En nu natuurlijk torenhoog ook, omdat die vraag enorm hoog is. Dus ja, het doet ook wenkbrauwen inderdaad fronsen op het moment dat die bedrijven nu komen vragen om hulp, om te investeren zodat ze nog meer wapens kunnen verkopen. Overigens hoorde ik de heer Klomp net zeggen dat de wapenhandel ook aan strenge regels is moet zich aan strenge regels houden. Maar dat, ja, daar maken wij ons eigenlijk wel zorgen over. Want die regels zijn helemaal niet zo streng als mensen soms doen voorkomen. Op het moment dat je bijvoorbeeld naar Frankrijk kijkt en waar de wapenindustrie in Frankrijk wapens naartoe exporteert, dan zie je dat het gaat naar Saoedi-Arabië, naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dat er daar allerlei mensenrechtenorganisaties aan de alarmbel trekken, omdat daar die wapens worden ingezet in allerlei foute regimes, et cetera. En dat wij als Nederland deze regels juist willen versoepelen door binnenkort in een verdrag te stappen, waardoor wij ook de eigen zeggenschap dus overlaten aan landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje, om die toets te doen dat die wapens niet worden geïnvesteerd en worden gebruikt voor mensenrechtsschendingen. Okay. En daar maken wij ons enorme zorgen over. En ik kan me voorstellen dat het voor pensioenfondsen dan ook alleen maar ingewikkelder wordt. Want als ze dan willen investeren en zeker willen weten dat die wapens niet worden gebruikt voor mensenrechten schendingen, ja, hoe moet je dat dan nog toetsen? Ja, even naar de hoogleraar internationale wapenhandel dan, Jeroen Klomp. Dit klinkt toch wel wat zorgelijk. We hebben er toch misschien wat weinig zicht op. Moet je het dan wel doen? Ja, het klopt wat de mevrouw van de SP zegt. Mevrouw Dobbe, we zijn in een soort verandering. Hè. Wij willen graag aansluiten bij Duitsland, Frankrijk, Spanje in een verdrag. En daarmee geven we een deel van onze soevereiniteit over onze exportvergunningen, want daar gaat het om, geven wij op. Ja. En dat is een politieke keuze. Mevrouw Dobbe heeft daar ook gelijk in. Daar kunnen negatieve bijgevolgen bij zitten. Aan de andere kant, als wij onze defensie, als wij een agenda hebben, wij willen iets meer strategisch autonoom zijn in het produceren van wapens, dan zullen wij ook die exporten toe moeten staan, omdat als je dat niet doet, die bedrijven geen rendement kunnen maken. Dus de binnenlandse vraag is sowieso te klein. Ja. Dus linksom of rechtsom zul je daar op een of andere manier uit moeten komen. Ja. Nou zie ik mevrouw Dobbe toch heftig reageren, schuddend. Ja, natuurlijk, want hier gaat het over rendement maken en het moet allemaal maar rendabel zijn. Ja. Terwijl dit gaat over bedrijven die al enorme miljarden winsten maken op wapenexport. Okay. Ten koste van mensenrechten, het risico op mensenrechten schendingen. Ja. Dat moet je natuurlijk niet willen. Meneer Klom? Mag ik daar even op ingrijpen? Ja. Kijk, en dat is het dus. Er zijn bedrijven die maken miljarden winsten. Maar dat zijn niet de Nederlandse bedrijven. De Nederlandse bedrijven, er zijn maar een paar grote. De rest zijn allemaal midden- en kleinbedrijven. En die halen bijna 70% van hun omzet ook nog niet eens uit de defensieindustrie. Oké, dus het is echt een verschil tussen de Nederlandse bedrijven en de Amerikaanse. Ja. Maar ik kom er toch niet goed uit, hoor. Ik hoor nu zoveel dingen dat ik nou nog steeds niet goed weet, moeten we nou Longren volgen of niet? Ik ga nog even het rijtje langs. Piet Sprengers, wel of niet? Volgen waarin? Nou, geld, huppakee, geld naar die wapenindustrie. Zo helpen we Oekraïne. Ik denk, kijk, landen moeten zich kunnen verdedigen. Dat is evident. En zeker in dit geval. Dus dan moet de defensie op orde zijn. Maar ik vind dat primair een taak van de overheid. En de defensiebedrijven zelf, die mogen ook natuurlijk wat meer aan de spiegel kijken. Dus eigenlijk zegt u dan nee. En Sarah Dobbe zegt ook nee. En Jeroen Klomp, wat vond u nog van van die defensiebank? Dat idee van Piet Sprenger? Ik zou het zeker niet in overheidshanden laten produceren. Ik denk dat de private sector. Nee, okay. ik zou eerder zeggen. Een investeringsfonds maken waarbij de overheid een regime neemt, de bedrijven daarin screent, waar pensioenfonds en andere financiële instellingen daar kapitaal in storten, waaruit de defensieindustrie al dan niet in consortia geld uit kunnen halen. Dus dat je en dan een soort de verantwoordelijkheid bij de overheid legt. Wel, oké. Ja. Ik kom wel een stapje dichterbij. Komen jullie dichter bij elkaar? Zie ik daar handen op elkaar voor dit plan? hoe dan ook. Mag ik misschien nog wat toevoegen? Heel kort, 10 seconden. Ja, het zou misschien ook helpen als bijvoorbeeld Europa stopt met het exporteren van wapens naar landen zoals Saudi-Arabië en de Emiraten. Ja. En die naar Oekraïne zou sturen. Want daarmee zijn we ook een heleboel, zijn alle mensen geholpen. Is ook opgetekend. Hartelijk dank voor deze discussie. Piet Sprengers van de ASM Bank, Jeroen Klomp, hoogleraar internationale wapenhandel, en Sarah Dobbe van de SP. Zometeen Maaike Timmerman met het Misdaadbureau van WNL. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn Omstreken met het Nederlands elftal Nations League tegen Spanje. Dag, dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO